ไม่มีเจตนาไม่เป็นอาบัติอาบัติปาราชิกเมื่อภิกษุต้องแล้วขาดจากความเป็นพระภิกษุเมื่อวานนี้ก็มีท่านหนึ่งที่ไปปลงอสุภาศพที่โรงพยาบาลตำรวจบังเอิญไปเห็นปัจจัยเขาตกอยู่นึกว่าเป็นของตัวเองตกหล่นก็เลยเก็บเอามาไว้พอมาดูของตัวเองอ้าวของเรายังอยู่ก็เลยเอาไปคืนไว้แล้วก็สงสัยข้องใจตัวเองว่าเก็บของตกเนี่ยเป็นอาบัติหรือเปล่าทีนี้ถ้าหากว่าของนั้นไม่ใช่ของเราเป็นของที่ตกอยู่ของตกหล่นซึ่งเป็นของมีค่าเจ้าของเขายังอะไรในสิ่งของของเขาถ้าพระภิกษุไปเก็บต้องอาบัติตามราคาของสิ่งของถ้ามีราคาต่ำกว่า1บาทต้องอาบัติทุลัดใจถ้าหากว่ามีราคามากกว่า1บาทคือมากกว่า5มาศกมาศก1 20สตางค์20สตางค์5หนเป็น1บาทสมัยโบราณท่านเปรียบเทียบกับทองคำหนักเท่าเมล็ดข้าวเปลือกแล้วก็เทียบออกมาเป็นเงินตราเป็นราคา1บาทถ้าสิ่งของเหล่านั้นไม่ใช่ของเราหรือเราไม่มีข้อสงสัยว่าจะเป็นของเราไปหยิบเอาโดยเจตนาก็เป็นอาบัติถ้าของนั้นเกินราคา1บาทขึ้นไปก็เป็นอาบัติปาราชิกแต่ว่าท่านผู้ที่เก็บเงินตกได้นึกว่าเป็นของตัวเองตกหล่นก็เลยเก็บมาพอมาสงสัยว่าผมจะเป็นอาบัติไหมเพราะในเมื่อมาดูของตัวเองแล้วของเรายังอยู่จึงเข้าใจว่าของนั้นเป็นของคนอื่นที่ทำตกเอาไว้ก็เลยเอาไปคืนเขานี่ในลักษณะอย่างนี้เราไม่มีเจตนาเราไม่มีเจตนาที่จะไปหยิบเอาของของเขาแต่เราเข้าใจว่าเป็นของของเขาไม่เป็นอาบัติเป็นอาบัติเฉพาะจับเงินจับทองเป็นอาบัตินิสสคิยปาจิตตีรับเงินทองด้วยมือตัวเองเหตุการณ์อย่างนี้เคยเกิดขึ้นกับหลวงพ่อปากกาอยู่ในย่ามปากกาด้ามนั้นมันราคา300บาทปาร์เกอร์สมัยก่อนเอาใส่ย่ามแล้วก็เดินไปในเมืองย่ามสมัยก่อนมันไม่มีถุงเล็กถุงน้อยเหมือนอย่างทุกวันนี้ก็เสียบเกาะปากย่ามเวลาดึงเอาของของมันก็มาเกาะเอาปากกาหลุดหล่นไม่รู้ตัวจนกระทั่งเข้าไปทำธุระในเมืองหลายชั่วโมงกลับมาแล้วก็เห็นปากกาตกหล่นก่อนที่จะหยิบก็ค้นหาปากกาในย่ามของตัวเองมันไม่มีและมองดูปากกาที่ตกอยู่นั่นมันรูปร่างลักษณะก็เหมือนของเราและยังแถมมีสลักชื่อด้วยก็เลยหยิบขึ้นมาดูแต่ถ้าหยิบขึ้นมาดูแล้วไม่เห็นชื่อเราก็ต้องวางไว้ที่เดิมในลักษณะอย่างเนี้ยไม่เป็นอาบัติ